İyi ama hayvansal ürün yemek doğal değil mi? Bu ama Tanrı hayvanları yememizi buyuruyor ama onu bu meseleye karıştırmamıza gerek yok demeye benziyor. Bu kez bize hayvanları yememizi buyuran yüce ve mühim başka bir şey var. Doğa. Eğer hayvan yemezsek doğaya karşı gelmiş oluruz. Hayvan yemek doğal bir davranış. Ateist bile olsanız epey güçlü bir şeyle karşı karşıyasınız. Aslına bakılırsa ama doğa demek Tanrı'yı işe karıştırmaksızın ama Tanrı demektir. Yaratılmaya çalışılan şey bir zorunluluk halidir. Ama işin içinde Tanrı olmadan. Peki neden doğanın hayvanları yememizi istediğini düşünüyoruz? Genellikle buna et ve hayvansal ürün tüketmeye fiziksel olarak uygun olduğumuz yanıtı veriliyor. Birçok insanın laktoza duyarlı olduğunu ve hayvansal ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine pek çok doktorun dikkat çektiğini bir kenara bırakalım. Bu konuda en fazla şunu söyleyebiliriz. Bizler hayvansal ürün yiyebiliyoruz. Ancak vücudumuzun hayvansal ürün yemek için tasarlandığını gösteren hiçbir şey yok. İnsanlar fiziksel olarak et oburlardan çok ot oburlara benziyor. Et oburların gelişmiş pençeleri var. Bizim yok. Ayrıca et obur hayvanların ihtiyaç duyduğu keskin ön dişler de bizde yok. Köpek dişlerimiz olsa da keskin değiller ve et obur hayvanların köpek dişlerinin işlevini göremezler. Bizde koyun gibi ot oburlarda görülen, yiyecekleri ezmek için kullandığımız düz azı dişleri var. Et oburların bağırsak yolları daha kısa. Böylece çürüyen eti çabucak dışarı atabiliyorlar. Ot oburların bağırsak yolları ise insanlarınki gibi daha uzun. Ot oburlar ve insanlardaki mide asidi, et oburların midelerinde bulunan ve eti sindirmeye yarayan güçlü hidroklorik aside göre daha zayıf. Ot oburlar, meyve ve tahılları önden hazmetmek için gelişmiş tükürük bezlerine sahipler ve tıpkı insanlar gibi tahılları önden hazmetmek için bazik tükürük salgılıyorlar. Et oburlardaysa benzer nitelikte tükürük bezleri yok ve tükürükleri de asitli. Taş devri diyeti savunucuları atalarımız gibi beslenmemiz gerektiğini söylüyor. Peki atalarımız nasıl besleniyordu? Biyolog Rob Dunn, Scientific American dergisi için yazdığı makalede şöyle diyor. Tırnak. İnsan bedeninin geçirdiği evrim sürecinin son 20 milyon yılının büyük bir bölümünde, büyük değişimlerin yaşandığı çoğu dönem boyunca meyve, kabuklu yemiş, yaprak ve nadiren de böcek, kurbağa, kuş ve fare yedik. Bazılarımıza süt, bazılarımıza da nişasta daha iyi gelirken ve alkolün etkisi kişiden kişiye değişirken hepimiz de meyve ya da kabuklu yiyecekleri sorunsuz bir şekilde işleyecek temel mekanizma mevcut. Tırnağı kapat. Ve daha önce de belirttiğimiz gibi ideal bir sağlığa sahip olmak için hayvansal ürünlere ihtiyacımız olmadığı çok açık. Vücudumuzun hayvansal ürün tüketmeye uygun bir yapısı varsa, bunu yapmayanların ve yıllardır yapmamış olanların sağlığı zarar görmüş olmalı diye düşünüyorsunuz. Ama böyle bir şey olmadı. Biz gayet iyiyiz. İnsanların yeterli seviyede üretemediği B12 vitaminini almaya özen göstermemiz gerekiyor. Fakat tüm insanlar bir yerlerden B12 almak zorunda. Et oburlar bunu etten alıyor, veganlar da besleyici mayadan, diğer güçlendirilmiş yiyeceklerden ya da takviye besinlerden. Ne olursa olsun tüm B12 vitamini mikroorganizmalardan geliyor. Yine daha önce belirttiğimiz gibi insanların ayrıca kendilerinin üretemediği yağ asitlerine de ihtiyacı var. Çoğu insan gerekli yağ asitlerini balık yiyerek alıyor. Balık da bunu tükettiği alglerden alıyor. Biz bu yağ asitlerini doğrudan alg içeren takviye besinlerden alıyoruz. Ayrıca bu besinleri sağlayan keten tohumu ve ceviz de tüketiyoruz. Yani hayvansal gıdaların sağlığa zararlı olduğunu gösteren epey bir kanıt varken, sizi hayvansal ürün yememenin daha sağlıklı olduğuna inandırmak için burada araştırmaları yarıştırmak istemiyoruz. Fakat açıklık getirmek istediğimiz şey şu. Hayvansal ürün tüketen birinin en fazla söyleyebileceği şey, kendi beslenmesinin hayvansal ürün içermeyen dengeli bir beslenme düzeninden daha iyi olmadığıdır. Kısacası, doğamız gereği hayvansal ürün tüketmemiz gerektiğini gösteren hiçbir kanıt yok. Aslında mevcut kanıtlar tam tersini söylüyor. Devamı haftaya.